Kelder. Ja, dokter Kelder krijgt hoogtevrees van de hallucinerend hoge aandelenkoers. Een hoogleraar praat ons bij wanneer deze bubbel gaat barsten. Dan een zelfverzekerde zeergeleerde over het zogeheten oplichtersyndroom. Die kwaal dat maakt dat vaak slimme en machtige mensen continu denken dat ze door de mand vallen. Ik heb het ook altijd. Verder bellen we nog even met een Nobelprijswinnaar. Willem van Kaart uit zijn bed. Dat en nog zowat na de nieuwstijding. Bezorgd door Dorland Megens. De moord op het Britse lagerhuislid David Ames dreunt nog na in Groot-Brittannië. Politici leggen vandaag bloemen bij de kerk waar hun collega van de conservatieve partij gistermiddag werd doodgestoken. Correspondent Fleur Launsbach. Fleur, die herdenking, hoe verloopt die? Ja, we zien vandaag beelden van de Britse premier Boris Johnson naast Labour-leader Keir Starmer, die bloemen komen leggen, inderdaad. Dat zie je niet vaak zo schouder aan schouder staan, deze twee mannen. Ja, zo'n heftig incident, die brengt ook eenheid natuurlijk. Je ziet vandaag veel ministers, bekende ministers, die hun waardering uitspreken en bloemen komen leggen. En je leest en hoort echt prachtige verhalen van collega's die herinneringen delen over wat ze met David Ames hebben meegemaakt. En je ziet oude foto's van hoe hij bijna 40 jaar geleden al trots voor Westminster stond. Hij zat al sinds 1983 in de Britse politiek. Het was een van de langst zittende parlementsleden. Dus zeer gewaardeerde man. Ja, ja. Het is niet de eerste keer dat dat zoiets gebeurt. Joe Cox hadden we 5 jaar geleden van Labour. Wat doet dit met de parlementsleden? Nou, het brengt veel ongeloof en veel mensen zijn echt geschrokken. En het brengt natuurlijk inderdaad herinneringen terug aan 2016... toen een jonge vrouwelijke Labour-parlementariër werd vermoord op straat. Ook op het moment dat ze dus op bezoek was in haar kiesdistrict. En dat daar aan het praten was met kiezers en met mensen uit de regio over wat er nodig is in die regio. En wat je nu vooral echt ziet vandaag is opvallend van de verhalen van hoe dit echt een man van het volk was. Dus de collega's die hem omschrijven, die dan met hem campagne gingen voeren en zo. Hoe hij op straat werd aangesproken, was een erg geliefde man in zijn eigen district. En daar komt ook dat ongeloof vandaan, hè? Want dit is echt een politicus die dicht bij de kiezer stond. En dat was echt zijn kracht. Maar dat is ook dus de plek waar hij is aangevallen en is vermoord. Notabene in een kerk, ja. Wat weten we nog meer over die aanslag van gisteren? Er is een verdachte opgepakt, hè? Ja, nee, gisteravond later heeft de politie gezegd dat ze dus uitgaan van een terroristisch motief. Ze hebben meteen na het incident in die kerk een 25-jarige man aangehouden die ook een mes bij zich had. En blijkbaar hebben ze dus gedurende de dag in hun onderzoek in zijn online sporen aanleiding gevonden om te zeggen dat het dat hij een extremistische groepering aanhing en dat er dus ideologische links zijn die hem hebben gedreven om deze politicus aan te vallen en dood te steken. Ja. Fleur Launsbach vanuit Groot-Brittannië, dankjewel. Zeker 10 gemeenten in Nederland hebben een particulier bedrijf onderzoek laten doen naar moskeeën. En daarbij zijn door het bedrijf NTA verboden undercover-methode gebruikt, zegt journalist Andreas Kouwenhoven van NRC. Nou, die gemeenten die zitten allemaal met het dilemma dat zij eigenlijk graag meer willen weten van moskeeën. Omdat er bijvoorbeeld in de publiciteit iets over te doen is. En dan worden zij erop gewezen dat er een bedrijf is die informatie kan leveren. En dan sturen ze dat bedrijf om islamitische organisaties in de stad in beeld te brengen. En die organisaties die werken dus met eigenlijk heimelijke onderzoeksmethoden. Dat zij een onderzoeker langs laten gaan bij zo'n islamitische organisatie. Ja. Die maakt zichzelf niet als zodanig kenbaar, maar die vraagt de boel wel. Die kijkt rond en die luistert naar wat er allemaal gezegd wordt. Die maakt er hele gedetailleerde rapporten over. De onderzoekers wilden bijvoorbeeld meer weten over buitenlandse financiering. Betrokken islamitische organisaties zijn geschrokken over de methode van de gemeente. Daar hebben we verschillende van gesproken. Die hebben ook de geheime rapporten van dit bedrijf die wij in handen hebben gekregen, hebben we ook laten lezen. En die moskeeën die reageren eigenlijk onthutst. Die lezen daar allerlei hele gedetailleerde informatie in terug. Waarvan zij zeggen van dit kan je alleen op een heimelijke manier te weten komen. En die eisen ook allemaal opheldering van de gemeente. Die vragen zich af van waarom zouden wij eigenlijk nog met jullie samenwerken als jullie ons toch niet vertrouwen. Met kritische tweets over een tekort aan beschermingsmiddelen heeft Siewert van Liende vorig jaar het ministerie van Volksgezondheid onder druk gezet om mondkapjes bij hem te kopen. Dat meldt vandaag Follow the Money. Het onderzoeksplatform spreekt van een vooropgezet plan. Een dag voor die tweets werd de BV geregistreerd, waarin uiteindelijk de omstreden miljoenenwinst terecht kwam. De VS gaat nabestaanden van de slachtoffers van een droneaanval in Kabul een schadevergoeding betalen. Hoeveel is niet bekend. Die aanval was een paar dagen na de Amerikaanse terugtrekking uit Afghanistan. Er kwamen 10 burgers om, onder wie 7 kinderen. Op Bali is een aardbeving geweest met een kracht van 4,8. Er zijn zeker 3 doden en 7 gewonden. Ook zijn tientallen huizen in het oosten van het Indonesische eiland verwoest. Bali opende donderdag weer voor toeristen uit een beperkt aantal landen. Nederlanders zijn er nog niet welkom. Het NOS-journaal. Voor het eerst in 45 jaar is een burgemeester bij de herdenking van de ontruiming van een Molukse woonoord in het Gelderse dorp Vaassen geweest. De Molukse gemeenschap staat elk jaar stil bij de hardhandige ontruiming in 1976. En de burgemeester van Epe, waar Vaassen onder valt, vond het hoog tijd dat de gemeente zich daarbij ook eens liet zien. Als er zoiets traumatisch is gebeurd als in oktober 76, nu 45 jaar geleden, dan moet je dat leed ook erkennen. Dat is ook de reden waarom ik samen met 10 andere burgemeesters een brief heb gestuurd naar de minister-president. Want de ontvangst en de opvang, die zijn natuurlijk Nederland onwaardig geweest. In het woonoord in Vaassen woonden de Molukkers die voor Nederland hadden gevochten in toenmalig Nederlands-Indië, samen met hun families. Ze weigerden hun houten barakken in te ruilen voor stenen huizen, waarna een grote politiemacht het woonoord ontruimde. Ruimtesonde Lucy is succesvol gelanceerd. In Florida is dat gebeurd, meldt de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. De sonde gaat 8 planetoïden onderzoeken bij Jupiter. De hoop is dat het nieuwe informatie oplevert over het ontstaan van ons zonnestelsel. Lucy heeft enorme zonnepanelen om elektriciteit op te wekken. En het is de eerste keer dat een sonde zo ver weg zonne-energie gebruikt. Voorgangers draaiden allemaal op kernenergie. 7:07, het weer, nog wolkenvelden en nu en dan zon. Het blijft in elk geval droog, het wordt zo'n 14 graden. Morgen weinig verandering, dan wel mogelijk wat regen in het noorden van het land. Na het weekend wordt het een stuk zachter, wel neemt dan de kans op buien toe. Nou, het weer met Robert Vries. Het gaat toch niet dooien, hè, Robert? Was het maar waar dat ik het weer zou doen. Nee, nachthorst hebben we gehad, hè, om even over mijn naam te hebben. Maar ik vertel je even iets over het verkeer. Want op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam langzaam rijdend verkeer tussen Stroep en Hoevelaken 6 kilometer met 20 minuten vertraging. Door een ongeluk is daar de rechterrijstrook dicht. Kwartiertje vertraging heb je op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Tussen Beest en Zaltbommel 9 kilometer langzaam rijdend verkeer. En de A50 is dit weekend dicht in zuidelijke richting vanuit Nijmegen naar Os. Daardoor veel verkeer op de N324 vanuit Nijmegen naar Os. Bij Velp kom je in 4 kilometer file met een half uur vertraging. Hey, dankjewel, Robert. Aanstonds in Dr. Kelder & Co. gaan we het hebben over uw week delen. Ja, want weet dat bijna 200.000 landgenoten jaarlijks zich laten volspuiten met fillers. Een jonge dokter promoveerde op de risico's van een rimpelloos gelaat. Verder werden we onze Nobel-laureaat op Stanford wakker en praat ik met een Utrechtse micro-econoom over de hoos op de financiële markten. Wanneer worden die veel te hoge koersen eens een keer ontmaskerd? En nu we het toch over ontmaskering hebben, over het syndroom om door de mand te vallen, schrijft straks een onderzoeker aan, van Albert Einstein tot Michelle Obama, die kwaal overkomt de besten, hoor. Dus luister onverwijld naar de mededelingen van de middenstand. Ster. Luisterboeken zonder abonnement? Bij Luisterrijk heb je keuze uit meer dan 10.000 luisterboeken. Luisterrijk vertelt alles. Voor wie graag luistert naar klassiek, omdat het je raakt, inspireert en ons verbindt. Daarom zetten wij ons in voor de toekomst van klassieke muziek in Nederland. AVROTROS helpt jong talent bij de start van hun carrière. Wij bieden hen een uniek podium, zodat zij zich kunnen blijven ontwikkelen. En zo kunnen wij blijven genieten van de mooiste klassieke muziek. Geef om de toekomst van klassiek en steun deze jonge muzici. Word lid op avrotros.nl/geef om klassiek. Luisterboeken zonder abonnement? Koop je bij luisterrijk.nl. Geen tijd, inspiratie of zin om te koken? Onze chefs bereiden elke dag heerlijke maaltijden die vol gezonde voedingswaarden zitten. En die jij alleen maar even in de magnetron hoeft te zetten. Uitgekookt.nl. Lekker, gezond en lekker makkelijk. Nu in het Lalique Museum. De Stijl. Theo van Doesburg en tijdgenoten. Met werk van Rietveld, Mondriaan, Kandinsky en Van der Lek. In de historische Hansestad Doesburg. Ontdek uitgekookt.nl. Probeer nu 4 maaltijden voor 19,95. We leven in een chaotische tijd. In een wereld vol onduidelijkheid. Welke verborgen dossiers zullen we nog ontdekken? Hoeveel onrecht is nog nodig om een grens te trekken? Vind je de waarheid in de Bijbel, de Koran of een zelfhulpboek? Beleef je spiritualiteit in de kerk of in een yogabroek? Trouw onderzoekt het. Probeer Trouw nu 5 weken voor maar €5. Stopt vanzelf. Ga naar platenhuis.nl/trouw. Actievoorwaarden zijn van toepassing. Be successful. Be smart. Be equipped. BeQuip is dé specialist in equipment lease. Voor gebruikt en nieuw materieel. Wij kennen de waarde van materieel en zetten dit centraal in je leaseaanvraag. Zo is er meer mogelijk. BeQuip begrijpt wat je beweegt. Kijk op bequip.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Dr. Keldrenko. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Met Jort Kelder. Ja, luisteraars, ahoy. Welkom bij Dr. Keldrenko. Uw wekelijkse portie ratio en redeloze tijden. Live vanuit de Brug, Roeters Eiland Campus van de Universiteit van Amsterdam. Heden diagnoses over de economische theorie en de feiten. We bellen straks even met Californië. Met onze Nederlandse laureaat die de Nobelprijs voor de economie heeft gewonnen. En dan de angst voor een correctie op de beurs. Daar heb ik ook een zeer geleerde voor om daarover te praten. De fillers rukken op in hun kweesten van een rimpeloos gelaat. Maar zitten daar ook wat risico's aan? En dan het imposter syndrome, misschien kent u het. Steeds bang zijn dat je wordt ontmaskerd als een dilettant. Ik ken het wel. Heden aangeschoven, dokter Dirk Gerritsen, verbonden aan de Universiteit Utrecht, gespecialiseerd in financiële markten en gedrag van consumenten. Ik noemde je net even micro-econoom, je bent financieel econoom. Laat ik dat even corrigeren. Dokter Sanne Veenstra, sociaal psycholoog, verbonden aan de Vrije Universiteit. Begrijp met jou, Sanne. Wij gaan het straks hebben over wat heet het imposter syndrome. Leg even uit. Dus dat is eigenlijk, als je daar last van hebt, ben je altijd bang om door de mand te vallen. Dus ja. Het is eigenlijk het gevoel dat anderen je overschatten. Dus dat andere mensen denken dat je heel goed bent. Maar dat je dat gevoel zelf eigenlijk helemaal niet hebt. Maar dan begrijp ik dat Albert Einstein daaraan leed. Niet echt de domste van de klas. Dus hoe kan dat? Nee, zeker niet. En het is ook eigenlijk vooral iets wat voorkomt bij mensen die het juist heel goed doen. Mensen die heel slim zijn en goed presteren. Dan eigenlijk is dat eigenlijk iets wat mensen meer ervaren. En meer bang zijn om door de mand te vallen. Je moet natuurlijk wel iets hebben om doorheen te vallen, als het ware. Ja. We kennen altijd die meisjes in de klas op het gymnasium die dan zenuwachtig zijn dat ze een 5 halen, maar altijd een 9,5 blijken te hebben. Ja, weet je dat misschien? Wat is dat toch? Ja, wat is dat toch? Hè? Dat is een beetje de vraag. Weet je of er veel mensen aan lijden? Nou, er zijn niet heel veel data bekend over de cijfers. Het is iets in de jaren 70 voor het eerst beschreven. En toen hebben ze een beetje gekeken naar de prevalentie. En eigenlijk sindsdien niet meer. Oh. Maar ik geef wel veel lezingen en workshops. En als ik er met mensen over praat, of als ik het erover heb, of als ik noem gewoon in het dagelijks leven dat ik dit fenomeen beschrijf, dan krijg ik wel erg veel herkenning. Dus ik heb wel het idee dat het bij veel mensen wel speelt. Ja, iedereen leidt natuurlijk in meer of mindere mate aan. Yes. Maar de vraag is, wanneer wordt het een ziektepatroon? Maar we moeten ook niet alles tot ziektes afwaarderen. Het is niet meteen een probleem, toch? Nee, daar ben ik helemaal mee eens. En daar zou ik graag straks wat meer over vertellen. Ik zou het inderdaad absoluut niet zien als een syndroom of een ziekte. Maar inderdaad als iets waar sommige mensen, of de meeste mensen, in meerdere of meerdere mate last van hebben. Heel interessant, ik verheug mij. Dirk, naar jou. Aanstaande dinsdag is het 34 jaar geleden dat er voor mij in ieder geval een spannende dag was. Black Monday. Toen knalde de koers met een procentje of 20 omlaag. Dat was de eerste grote crash. Hele grote crash in de mediatijdperk ook sinds die grote crash van 29. Dat was ook al in oktober. Dat was, ik geloof, op 24 oktober of zo. Oktober wordt gezien als een maand waarin alles crasht. En we zitten zo hoog nu in die koersen. Dat is de reden dat je uitnodigt. Wanneer gaan we vallen? Wist ik het maar. En ik denk dat niemand dat weet. En dat is ook weer het leuke van beleggen. Nee, ook de goede, denk ik. Mm-hmm. De markten vrij efficiënt zijn. En dat niemand wat dat betreft voorkennis heeft. Ja. Je hebt meerdere boeken geschreven eigenlijk over die financiële markten. En dat is ook wel de conclusie. Net als die professionele beleggers doen het ook niet heel veel beter dan een aap die belegt. Nee, eigenlijk wat je ziet is dat professionele beleggers het ook niet weten. Als je kijkt naar de timing skills van kunnen zij wel op tijd instappen? Kunnen zij wel op tijd misschien van sector wisselen als de economische situatie wisselt? Dan zijn het juist die professionele beleggers die achterblijven bij de markt. Ja, we gaan het zo over. Ben je zelf een beetje speculant? Nee, wel belegger. Je belegt wel voor langere termijn. Mag dat allemaal als je op zo'n universiteit zit? Mag je een beetje posities innemen? En de hele collegezaal, want de collegezalen beleggen ook lekker allemaal mee. Al de studenten zijn lekker bezig. Dus jij adviseert ze ook om in je eigen aandelen te stappen? Nee, absoluut niet. Nee? Ik mag geen beleggingsadvies geven, maar beleggen voor een goede oude dag, dat mogen we allemaal gelukkig. Oké, en dat is ook heel verstandig. Dank je, jongens. Alvorens we altijd belangrijk af te trappen, eerst. Hyper de hype, hoera! Dit was natuurlijk de week waarin Kamerlid Bart Snels met een brisante brief het Binnenhoftheater verliet vanwege de, in zijn woorden, Haagse politiek die alleen nog lijkt te gaan over het beschadigen van anderen. En degene die het meest beschadigd werd door Snels' brief was natuurlijk zijn chef, Jesse Klaver. Maar toevallig laafde die zich op dat moment, en dat die brief naar buiten kwam, tussen de tv-sterren in een heel ander theater, namelijk Theater Carré, voor de uitreiking van de tv-prijzen. De Haagse politici konden deze week om meer redenen naar hun schoenpunten kijken, want donderdag publiceerde het Centraal Bureau voor de Statistiek een lijvige studie naar de inkomensverschillen sinds 1977. En die zijn niet, zoals populisten vaak beweren, gestegen. Die kloof is dus niet groter geworden, maar al 30 jaar gelijk gebleven. Zelfs onze 1%, de top in Nederland, blijkt niet echt aan het graaien geslagen te zijn. Dit in tegenstelling trouwens tot veel andere ons omringende landen, zoals Scandinavië. Kleine disclaimer, het gaat over inkomens en niet over vermogens. Dat is weer een ander verhaal. Enfin, even terug naar donderdagavond. Theater Carré, al waar jong talent werd gelauwerd. En het mag zelfs een gezellig Brabants accentje hebben. Ons nieuwe talent. Luister naar de naam. Rob Kers! Goedenavond, dames en heren. Ik wil als eerste Mirjam, mijn liefde, ik hou van jou. Jij houdt thuis alles draaien. Ik ben altijd overal de getapte jongen en de ster. Thuis ben jij de ster en ik heb thuis ook geen reet te vertellen. Daarom blijf ik ook zo gewoon. En ook natuurlijk mijn beste vriend Cor. 8 jaar geleden lagen we nog dronken op het station. Nu staan we in de smoking in Carré en we hebben talent. Voor alle jonge kijkers, laat het een motivatie zijn. Ga niet met 8 blikjes Red Bull de hele dag op zolder zitten gamen of op een pleintje met een zak wiet. Ga eens naar Spotify, ga eens naar YouTube. Oriënteer jezelf, maar vooral heb er zin in. Want zoals Jacques Brel al zei, talent is zin hebben om iets te doen. Nou, wat kan die Bravo kletsen, zeg maar. Ja, hij was ook de slimste mens, hè. Het is niet de eerste, de beste. En we blijven even bij de slimme mens, want na Jan Timberg in 1969 en Tjalling Koopmans in 1975 is er dan eindelijk weer eens een keer een winnaar van de prijs van de Zweedse Rijksbank voor Economie, aka de Nobelprijs voor de Economie, met een klein Nederlands randje, namelijk een Nederlands paspoort. Dus laten wij even bellen met professor Dr. Guido Imbens. Deze week samen met de Amerikanen Carton Engrist, laureaat voor de prestigieuze prijs uit Stockholm. Kort cv, geboren te Geldrop, afgestudeerd als econoom op de Erasmus Universiteit. Daarna vertrokken naar Amerika voor promotieonderzoek aan Harvard. Via enige omzwerving op Berkeley, Los Angeles. Alweer 10 jaar inmiddels hoogleraar toegepaste econometrie op Stanford. Professor, het is net na 4 uur 's nachts. Heel veel dank dat u Dr. Kelder en Co. te woord wilt staan. Graag gedaan. Of wordt er gewoon niet meer geslapen op dit moment? Vanwege al die belletjes uit Nederland. Ja, dat is er wat minder van gekomen deze week. Ja. Ja. Het is een heel plezierige week geweest. Dus ik klaag niet. Maar is eigenlijk het dagritme een beetje aangepast? Dat er gewoon 's nachts moeten de telefoontjes van de pers uit Nederland en de familie natuurlijk te woord gestaan worden. En dan wordt er gewoon overdag geslapen. Nee, want de kinderen moesten ook nog af en toe naar school. Ja. Ik probeer ook de telefoontjes in Nederland zoveel mogelijk gedurende de dag hier te doen. Ja, wij zijn natuurlijk in Nederland ontzettend trots plaatsvervangend. Maar hebben we er eigenlijk wel recht op? Want kijk, die Erasmus Universiteit is een leuke start. Maar ja, het is eigenlijk natuurlijk toch Harvard, Stanford. Het is toch een Amerikaanse studie geweest, of niet? Nou, dat is niet helemaal waar. Ik heb er een hoop te danken gehad aan die studie in Rotterdam. Dat was een zeer goede opleiding op dat moment en ook nu ook nog. Ja. En ik heb ook nog later een jaar, 1,5 jaar in Tilburg gewerkt. Ja. Dus daar de grote invloed geweest van het Nederlandse gedeelte van mijn carrière. Dus voor de start is het goed geweest, maar had nou in theorie die studie ook hier in Nederland plaats kunnen vinden? Met andere woorden, had het een pure Nederlandse prijs kunnen zijn? Nou, dat is natuurlijk wel een stuk lastiger. Gedeeltelijk is de prijs, het hangt ook enigszins van toevalligheden aan elkaar. Toen ik op Harvard ging werken, kwam ik daar George Engels tegen. En de gesprekken die we toen gevoerd hebben, zijn van grote invloed geweest op zowel zijn carrière als die van mij. Ik begreep vooral dat, in de wasseretten op Harvard met Joshua Angrist. Ja. De Volkskrant had er vanochtend een verhaal over. Geef ons even een inkijkje, hoe zag dat eruit? Dus u zat met die andere Nobelprijswinnaar dus in die wasseretten. En dan? Nou ja, we zaten allebei in huisvesting van de universiteit. Cambridge is een heel dure stad. Dus de universiteit heeft een aantal appartementen voor de medewerkers. En die hadden geen wasmachines of geen droger. En we gingen dus zaterdags, 's morgens naar de wasseretten om de was te doen. En dan waren we nog aan het werk. Dan praten we over wat we goed onderzoek vonden en wat nog openstaande vragen waren. Mm. En dat leidde eigenlijk vrij direct tot een samenwerking die voor ons allebei grote gevolgen had. Fantastisch, hè? 30 jaar geleden leidt eigenlijk die bezoek aan de wasseretten tot die Nobelprijs. Het Nobelcomité, of het comité van die Rijksbank, moeten we eigenlijk zeggen, die zeggen, u heeft die prijs gekregen wegens een methodologische bijdrage aan de analyse van oorzakelijke verbanden. Als ik het even gewoon op boerenlullen Nederlands zeg, eigenlijk test je de economische theorie aan de praktijk, vooral op inkomensgebied, als ik het goed zie. Even een kort voorbeeld daarvan. Er zijn veel discussies over basisinkomen, als mensen zeg maar gratis geld van de overheid krijgen. Ik begrijp dat je daar een test mee hebt gedaan, echt door te vergelijken met loterijwinnaars die jarenlang ieder jaar $25.000 krijgen. Leg uit wat daar, wat laten we zeggen, daar economisch of theoretisch relevant aan is. Ja, wat het van belang is voor het beleid, is te weten wat er zou gebeuren als mensen een gegarandeerd inkomen hebben. Mm-hmm. Maar je kunt natuurlijk niet mensen vergelijken die meer inkomen hebben dan minder inkomen. Want dat zijn vaak heel verschillende mensen. Die hebben een verschillende opleiding genoten. Ze zijn verschillend in allerlei aspecten. En je kunt ook geen experiment doen, want dat zou verschrikkelijk duur zijn en dat zou niet erg rechtvaardig zijn. Maar de loterij is eigenlijk voor ons dat experiment gedaan. Ja. Elke week of elke maand wint iemand de loterij en dan krijgt ze ineens. Mm-hmm. Dan krijgen ze niet één grote prijs, ze krijgen dat uitbetaald over 20 jaar. Dus ze krijgen inderdaad ineens een gegarandeerd inkomen voor 20 jaar. En waar tartte dat nou de bestaande wijsheden? Want eigenlijk testen jullie doorlopend de economische theorie en dan kom je erachter. En daarom vind ik het zo'n heerlijk tegendraads onderzoek steeds. Dat zeggen, wacht even, economen gaan er wel vanuit. Maar in de praktijk blijkt dat dus anders te gaan. Dat mensen bijvoorbeeld hun leven helemaal niet zo drastisch aanpassen als ze dat gratis geld krijgen. Ja, in dit geval was het niet zo dat het erg tegen de theorie inging. Maar de theorie zegt gewoon niet hoe groot die verschillen zijn. Die zegt, mensen gaan waarschijnlijk iets minder werken en iets meer besteden. Ja. Maar het zegt niet hoeveel dat is. En daarvoor moet je empirisch werk doen. Mm-hmm. En dat is in die tijd begonnen, dat het veel populairder is tegenwoordig. Ja. Veel toonaangevende onderzoekers en economie nu empirisch werk doen. En dat soort methoden ook gebruiken. Ja, precies. Even een vraag over de dag van vandaag. Of het onderzoek nu ook op zeg maar, de economische toestand waar we nu in zitten van toepassing is. Op dit moment zien we eigenlijk dat al die voorspellingen, bijvoorbeeld in Nederland van het Centraal Planbureau, toen die hele coronacrisis uitbrak, er is geen enkele economische theorie die nog klopt. Geen model dat nog werkt. De economie doet de meest rare dingen. We zitten in een tijd van gratis geld. Daar kennen we eigenlijk ook niet. Zie je nu aanleiding in deze crisis, in de crisis waar we misschien wel in zitten, om te zeggen, ja kijk, daar zie je al dat de praktijk anders is dan de theorie ons voorhield? Ja, dat is zeker waar. En de macro-economie is niet het gebied waar ik nu bijzonder veel van weet. Maar het is duidelijk dat we in een unieke situatie zitten. Mm. Waarin het heel lastig is om goed advies te geven voor economen, om dat goed te begrijpen. Ja, maar is er iets wat je wil gaan onderzoeken nu op basis van de crisis die net achter ons ligt, waarvan je denkt, mijn handen jeuken om dit eens even te gaan testen in de praktijk? Nee, er zijn heel veel vragen. Het zijn niet direct vragen die direct op mijn gebied liggen. Dus ik volg een groot deel van het onderzoek. En er zijn alle mensen die kijken naar verschillende manieren om dit aan te pakken. Ja. Maar daar heb ik niet direct... Kijk meer naar de methode eigenlijk van onderzoek. Ja. Er is een fors bedrag altijd aan die Nobelprijs verbonden, ongeveer 1 miljoen euro. Maar dat wordt natuurlijk verdeeld onder jullie, onder de winnaars. Er blijft ongeveer 250.000 over voor de familie Imbens. Zeg ik dat goed? Ja, dat klopt. Wat gaat er getimmerd worden? Een tuinhuis? Of wat gaat er gebeuren met dat geld? Daar hebben we eigenlijk helemaal niet over nagedacht. Nee. Deze week is verschrikkelijk druk geweest. En wij, zowel mijn vrouw als ik hebben hier een hele mooie baan op Stanford. Dus we waren toch al heel redelijk af. Dus we geven waarschijnlijk een gedeelte aan goede doelen. Maar we hebben er nog niet echt nagedacht. Professor, het gaat ons ook helemaal niks aan. Het is leuk dat u uw vrouw noemt. Want Susan, uw vrouw, is micro-econoom, ook aan Stanford verbonden. En eigenlijk dachten jullie in de familie, als het telefoontje komt uit Stockholm, zal het wel voor mevrouw zijn. Want die heeft nog meer prijzen gewonnen, toch? Ja, ze is een zeer vooraanstaand econoom. Ja. Waarschijnlijk een veel beter econoom dan ik, veel breder. Ja, precies. Dus dat is een heel behoorlijke kans dat zij op een gegeven moment ook nog wel een keer wint. Nou, dat is dan na de familie Tinbergen en na de familie Curie moet dat dan de derde familie worden waar 2 Nobelprijzen vallen. Zullen we dat even afspreken? Nou, dat is recentelijk zelfs in de economie nog een keer eerder gebeurd. Wel. 2 jaar geleden hebben Esther Duflo en Abhijit Banerjee samen gewonnen. Oké, dat was ook familie. Excuus, dat wist ik niet. Dr. Kelder maakt weer zijn foutje. Professor Dr. Guido Imbens, ik dank u zeer. En ik zou zeggen, slaap lekker verder. En neem die telefoon nou eens gewoon even een paar dagen niet op. Dat zal ik doen. Heel erg bedankt. Dag. Zo, dat was Californië. Sanne Veenstra, je hebt ook ademloos meegeluisterd natuurlijk. Hij was een beetje slaperig nog, hè? Dat denk ik wel, ja. Maar het is natuurlijk hartstikke mooi dat hij met dit onderwerp deze prijs wint, inderdaad. Want het is denk ik een hele impactvolle methode, hè? Want daar krijgt hij maar voor, de methode die hij heeft gekregen. En je ziet het ook in mijn vakgebied, hè, als psycholoog, specifiek als organisatiepsycholoog, dat deze methode is eigenlijk wat iedereen nu wil doen. Even deze methode? Ja, dus het is een natuurlijk experiment eigenlijk. Ja. Hè? En dus voorheen ook in de psychologie en in de organisatiepsychologie, om een causaal verband aan te tonen, hè, tussen oorzaak en gevolg, gingen we vaak naar het lab. Dus gingen we echt een experiment doen en dat was dan een hele gecontroleerde setting. Maar dat generaliseert natuurlijk heel slecht naar de praktijk. Dus als we naar de praktijk gingen, wat deden we daar? Dan deden we vaak als organisatiepsycholoog bijvoorbeeld vragenlijstonderzoek. Mm-hmm. Maar wat daar dan het probleem is, dat we niet zo goed weten wat oorzaak, wat gevolg is. Hè? Ja. Dan heb je correlaties, associaties, maar geen causaal verband. Ja. En eigenlijk met deze methode heb je dus eigenlijk allebei. Dus heb je en in de praktijk, en je kunt een causaal verband aantonen. En dat moeten we als briljant kenschetsen, want anders zouden die Zweden natuurlijk daar niet die prijs voor uitreiken. Dus voor ons als luisteraar natuurlijk best lastig te beoordelen waarom de een wel en de ander niet, want er zijn heel veel goede wetenschappers. Maar goed, ik kom straks terug bij jouw onderwerp. Dat gaat natuurlijk over iets op het imposter syndroom. Maar ik ga nu naar Dirk Gerritsen, dokter Dirk Gerritsen, verbonden Universiteit Utrecht. We gaan het hebben over die financiële markt, het gedrag van consumenten. Dirk, heel kort, hoogtevrees. Je ziet die koersen oplopen. Er zijn 100.000 Nederlanders die hun spaargeld hebben zitten in die aandelen, omdat ze denken, ja, ik krijg toch geen rente op mijn spaargeld. En we zijn een beetje bang. Ja, de grap is dat eigenlijk de hoogtevrees. Ik lees er ook al jaren over hoogtevrees. Vanaf de financiële crisis in 2008, 2009 stijgen de koersen niet onafgebroken, maar toch wel redelijk gestaag door. Ja. En dat hoort ook wel bij beleggen. Beleggen is ook risico nemen. Beleggen is ook continu geconfronteerd worden met, ja, wat moet ik doen? Staan we niet al te hoog? Moet ik van mijn aandelen af? Ja. En dat uiteindelijk dat risico leidt eigenlijk ook tot het feit dat je rendement krijgt als belegger. Er zit heel veel emotie in zo'n markt. Er zit heel veel bunzingen, springen allemaal samen het ravijn in. Dus als die markt gaat dalen, dan springen meestal de particuliere beleggers met helemaal van de klif. Maar je kunt ook, zoals dat heet, naar fundamentals, naar fundamentele dingen kijken. Als je 200 keer de winst voor een aandeel betaalt bij een bedrijf, ja, dat is gewoon veel. Dat is bijna onmogelijk om terug te verdienen. Dus kijk je niet op die manier van, jongens, het is gewoon overgewaardeerd. Ja, nou ja, dat is natuurlijk wel belangrijk bij stijgende koersen. Het gaat er ook om stijgende fundamentals. Stijgen bijvoorbeeld de bedrijfswinsten ook mee. Want als die winsten gewoon meestijgen, dan worden bedrijven meer waard. En is het ook niet gek dat de koersen stijgen. Tuurlijk. Maar wat we inderdaad recent wel zien, is dat dus ook die verhouding tussen de koers en de bedrijfswinst, dat die ook wel sterk stijgt. En inderdaad, soms komen de koers-winstverhoudingen van 200 voor. Maar belangrijk is dan wel te kijken naar de verwachte winst van het bedrijf. Want je kan wel veel betalen ten opzichte van de winst dat een bedrijf van dit jaar maakt. Ja. Maar als je verwacht dat de winst in de toekomst sterk gaat stijgen, dan kan het nog best oké zijn om er... Ja, maar er zit allemaal projectie in. Er zit natuurlijk allemaal verwachting in. En dat moet je maar even kijken, 10 jaar later, of dat ook uitkwam. Van de week greep Klaas Knot even in. Die gaf een interview en die kwam met de publicatie Nederlandse Bank. En die zeggen, kijk, op het moment dat zo'n instituut, de centrale bank, eigenlijk al gaat waarschuwen voor jongens, pas op, want anders gaan al die particuliertjes weer het ravijn in. Dan gaat het natuurlijk mis. Laten we even luisteren naar Knot. U ziet hoge aandelenkoersen dus en de wat lagere rendementen die daarbij hoort als het gaat om dividend. Dat ziet u als een risico? Nou, ik zie het als een risico voor zover dit soort koersen eigenlijk tot stand komen in de verwachting dat inflatie en rente tot in het einde der dagen op het huidige lage niveau zal blijven. En ook ik ben van mening dat de huidige inflatiegolf grotendeels tijdelijk is. Maar ik zeg er wel bij, ja, vanuit gezond risicobeheer moet je ook gewoon rekening houden met andere inflatiescenario's. Ja, dat was bij de collega's van RTL Z. Inflatie, we zien het. Ik bedoel, als je gewoon de kroeg in gaat, zie je het al gebeuren. Dat is blijvend toch? Die gaan echt niet die prijzen terugschroeven straks, hoor. Die niet, denk ik. Nee, ja, het is natuurlijk een mandje. Sommige dingen stijgen daarin en andere dingen zijn wel goedkoper geworden. Maar als de mensen het eten, als ze het slikken, als ze het doen, dan ga je toch nooit je prijzen meer terugzetten? Nee. Waarschijnlijk niet. Maar goed, wat ik zeg, inflatie is een mandje van een heleboel dingen die mensen doen. De biertjes zijn duurder geworden. Ja. Nou, gas, energie, we weten het allemaal, is nou ook duurder geworden. Mm-hmm. Het idee is dat, althans de verwachting is dat in ieder geval tijdelijk is. Ja. En de hoop is daarmee dus ook dat inflatie, de hogere inflatie, ook een tijdelijk fenomeen is. Ja. Je hebt meerdere boeken geschreven over die aandelenmarkten. Wat zou je advies nu aan beleggers zijn? Mijn advies is vooral blijf rustig. Wat je veel ziet is dat beleggers toch enigszins gaan panikeren als de koersen naar beneden gaan. We hebben veel beleggers hebben, ja, je weet dat beleggen met risico gepaard gaat, maar echte koersdalingen hebben we nog niet meegemaakt de laatste jaren. Goed, kortstondig de coronacrisis, maar dat ging weer snel goed. En mensen houden niet van risico. Mensen zijn risicoavers. Dus zodra het risico materialiseert, zodra de koersen dalen, gaan mensen eruit springen. En dat is eigenlijk niet wat je moet doen. Je moet gewoon... Het belangrijkste bij beleggen is rustig blijven, de lange termijn in oogenschouw nemen. Mm. Er was een leuk onderzoek geweest waar men ook gekeken heeft naar het verschil tussen het rendement van beleggingsfondsen en het verschil van tussen het verschil van het rendement van beleggingsfondsen en het rendement dat de mensen behalen die in die fondsen belegd hebben. En dan zou je zeggen, ja, dat moet natuurlijk hetzelfde zijn. Ja. Maar dat is niet zo, want mensen stappen eigenlijk op het verkeerde moment uit. Mm-hmm. Ze bewegen te veel. Ze bewegen te veel. En mensen behalen gemiddeld gezien, en dat is niet alleen in Nederland, dat is over de hele wereld. Ja. Nou, in ieder geval in Nederland was het een ruime procent minder rendement dan het fonds zelf. Puur omdat men verkeerd... En bewegen kost geld en is misschien ook slecht getimed. Ja. Er zijn ontzettend veel... Kijk, de hele jongere generatie is ingestapt. We hebben de fameuze, onze ex-redacteur beleggers... Jong Beleggen, de podcast. Nou, er zijn honderdduizenden fans. En die werken al met die appjes. Dus dat zit eigenlijk de hele dag je te nudgen, te duwen in de richting van doe maar even wat. Ja. Ja, klopt. Nee, ik denk dat het heel verstandig is dat de jonge generatie gaat beleggen. Maar dan wel met die lange termijn altijd in acht nemen. En het lullige van die nieuwe appjes is inderdaad... Ja, alles flikkert, je ziet mooie grafiekjes. Mm-hmm. Het zet je aan tot handelen. En als we iets weten uit de wetenschap, is het juist het frequente handelen. Dat neemt een hap uit je rendement. Ja. Ja. En daar moet je dus wel tegen bestand blijven. Dus echt dat frequent. Maar goed, dan moet je dus tegen de lange termijn. Dan moet je er dus 8 jaar in gaan zitten. En daar hebben ze echt niet de stamina voor. Nee, maar dan wordt het toch wel meer gokken. Ja. En over gokken kunnen Want wat we... is langere termijn voor jou? Dat is niet een paar maanden. Dat is niet een paar maanden, dat is jaren. Ja, absoluut. Ja, ja. Dan moet je maar zin in hebben als je 24 bent. Nou ja, als je 24 bent, weet je juist dat je nog een heel lang te leven hebt. Dus hou dat vooral. Er zitten heel veel in crypto. Bitcoin, die vinden het helemaal spannend natuurlijk. Ja. Dat is gewoon casino. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, mijn studenten vinden me oud. Ik doe niks met crypto's. Hoe oud ben jij? 38. Ja, ben je bejaard. Ja, ja, nou ja. In cryptotermen, ja. Zeker, zeker. Het moeilijke van crypto is... Ik bedoel, het zal ongetwijfeld een waarde hebben. Maar wat die waarde is gewoon heel lastig te bepalen. Bij mijn aandeel weet je van, nou, ze gaan winst maken. Ja. Nou, dan kan je een bepaalde waarde aan hechten. En dat is een bedrijfswaarde. Hij zegt echt, het is fake. Het is een algoritme wat niemand precies uit elkaar kan sleutelen. Het is onzin. Nee, dat denk ik niet. Ik denk het kan ongetwijfeld kan het waarde hebben in het systeem. Ja, nou ja, met een heleboel maren, mitsen en maren. Je kon dingen met crypto kopen. Ja, nog geen Tesla meer, geloof ik. Maar je kon toch wel echt wel allerlei producten met crypto kopen. Ja, klopt, klopt. Dus er is vast ook wel waarde van crypto. Maar wat is die waarde? Ja, maar wat is de waarde van geld bij de Nederlandse bank die de pers in Frankfurt aanzet? Wat is daar de waarde van? Die vertrouw ik helemaal niet. Ja, daar weet je ongeveer de inflatie. Goed, de toekomstige inflatie blijft gokken. Dus ja. Er is geldontwaarding. Maar als je nou ziet dat politici gewoon onbeperkt aan het spenden zijn. Ja. Enorme tekorten maken. En alles, komt wel goed, de rente is toch nul. Maar is dat dan zo ontzettend veel veiliger dan in een nieuwe technologie, blockchain-technologie, te beleggen? Of te speculeren, voor mijn part. Maar waarvan je zegt, het is nu wel wild, maar dit is wel iets wat blijft. Dat gaat gewoon doorbreken een keer. Er zijn al landen die helemaal overstappen op blockchain. Ja, dat klopt. Maar het punt daarbij blijft wel. Wat is nou de reële waarde van zo'n... Ik bedoel, blockchain gaat gebruikt worden, denk ik ook wel. Maar betekent dat we $60.000 voor een bitcoin moeten betalen? Of is duizend genoeg? Ik ben het onmiddellijk met je eens. Ik vind het ook speculatief. En het is woest hoe die koers heen en weer schieten. Maar als je nou naar de gewone munt kijkt, waar is die dan op? Vroeger had je goud, dat lag eronder. Dan zeggen, een soort waarde vertegenwoordigt dat. Maar er ligt toch helemaal niks onder? Met een druk op de knop verdubbelen ze de geldhoeveelheid. Ja, het is vertrouwen. Klopt. Ja, nou, ik vertrouw politici op dat punt niet. Want die willen gewoon hun begroting opblazen. Dat is lekker makkelijk. Want dan kan je iedereen. Gisteren hebben we weer 3 miljard aan het gas uitgegeven. Zo gaat het. Iedere week hebben we een paar miljard die eruit vliegt. Dat is toch compleet onverantwoordelijk. Dus wat is dat? Dus ik zit je nu een beetje aan te pakken. Maar in de zin van, is dat nou zoveel veiliger dan in een nieuwe technologie stap? Ik weet het niet. Nee. Dat is denk ik de vraag, ja. Maar dan blijft het alsnog het punt. Het is denk ik goed om in nieuwe technologieën te stappen. Maar ja, moet je dat doen op een bepaalde prijs? En ik wil graag een berekening maken voor ik een belegging maak. Bijvoorbeeld, is dit verantwoord? En dan is er eigenlijk bij crypto niet heel veel over te zeggen. Of wat de waarde is. Moet het 100.000 zijn? Moet het 1.000 zijn? Moet het 10 zijn? Ja. Moet het 60.000 zijn? En je beducht dat als er dan een keer... Er komt altijd een correctie. Het hoeft niet een crash te zijn, maar er komt altijd een keer een correctie. dat al die jonge beleggers eruit stappen. En dat je eigenlijk weer een hele generatie beleggers kwijt bent. Ja, dat is wel wat je gezien hebt ook na de correctie begin van deze eeuw. Iedereen vertrok weer van de beurs. En het heeft heel lang geduurd voor mensen weer terug zijn gegaan naar de beurs. Omdat men het gewoon niet aandurft. Ik bedoel, beleggen gaat gepaard met risico's. Maar dan is het heel goed denken om in ogenschouw te nemen. Als je kijkt naar de laatste 200 jaar. Tuurlijk, er zijn oorlogen geweest, er zijn crisis geweest. Mm. Maar als je altijd een 10-jaars perspectief hanteert, zijn doorgaans de koersen toch gewoon gestegen. En dat is denk ik ook heel belangrijk voor de jonge beleggers om te onthouden. Blijf rustig. Het heeft echt wel toegevoegde waarde in jouw assetmix, in jouw vermogen om te gaan beleggen. Maar blijf rustig en ga vooral niet gokken. En dat is wel het risico van al die, je refereerde er al aan, al die nieuwe appjes. Ik dank je, dokter Dirk Gerritsen. Blijf rustig is het advies. Voor Hans is er niets aan de hand. Gaat u rustig slapen? Nee, maar prima. Blijf zitten de komende 10 jaar, ook als je 24 bent. Ik dank je zeer. Dan gaan we nu naar vers wetenschappelijk talent in de rubriek. De jonge dokter. En daar staat hij, dokter Tom Decatus. Je staat in een keurig krijtstrippak. Dat hebben we bij dokter Kelder en Co. op zaterdagmiddag nog niet eerder gezien. Heel goed. Je bent ook een man van het absolute naadloze uiterlijk. Je bent plastisch, of eigenlijk plastisch chirurg, mag ik dat zeggen? Cosmetisch arts, hè, dat is natuurlijk iets anders. Deze week promoveerde je op een dissertatie getiteld The Origin of Soft Tissue Filler Adverse Events. We gaan het hebben over die fillers. Bijna 200.000 mensen laten zich per jaar inspuiten om de weken delen op te laten vullen. Het klinkt heel smerig, je mag zo uitleggen wat het is. Maar er komen complicaties voor. Er zitten veel beunhazen in die markt. Vertel. Ja, in het kort, het is zo dat iedereen herkent wel de dames met de grote volle lippen buiten op straat. En iedereen heeft er ook een mening over. Wij zijn gaan kijken van, hoe komt dat nou? Inderdaad, 165.000 fillerbehandelingen jaarlijks in Nederland. Als je dat gaat extrapoleren naar de wereld, 60 miljoen wereldwijd. En er gaan ook wel eens dingen mis. En dat vinden wij heel belangrijk om dat in ogenschouw te houden. Die 165.000 is 1 op de 40 vrouwen in Nederland. Als het dan misgaat, komen ze bij ons op het complicatiespreekuur in Rotterdam, kunnen wij het gelukkig oplossen. Maar we wilden uitzoeken hoe die complicaties nou ontstaan. We hebben uitgevonden dat er rondom de filler, als het is misgegaan, bacteriën zijn. En we hebben ook uitgevonden dat er een klein verband is tussen bepaalde onderdelen van het DNA en het krijgen van een fillercomplicatie. En met dit onderzoek hopen we dat doktoren en patiënten in de toekomst minder complicaties krijgen. En als complicaties optreden, dat we ze beter kunnen oplossen. Je zou dus eigenlijk kunnen zeggen, als je een bepaald soort DNA hebt, dat we kunnen vaststellen, neem jij die filler maar niet. Daar zou het uiteindelijk op uit kunnen komen. Daarvoor moeten we, zoals altijd bij wetenschappelijk onderzoek, meer onderzoek doen, ja, met grotere aantallen. Maar het doel is inderdaad om die voorspellende waarde van die mogelijke speekseltest in de toekomst omhoog te brengen en dan inderdaad tegen mensen te zeggen: wij adviseren u om geen behandeling te ondergaan of het alternatief bijvoorbeeld lichaams-eigen vet. Ja, ja, maar dat zou nog verder ontwikkeld moeten worden. Correct. Ja, nou zit je in het vak zelf, nou commercieel toch? Je bent niet alleen maar een onderzoeker, wetenschapper. Je hebt commerciële belangen. Doe je dit onderzoek ook om te zeggen: de concurrent deugt niet, kom naar mij? Ik zou 3 keer zoveel geld kunnen verdienen als ik tegen iedere cliënt die bij mij komt ja zou zeggen. Hoe ik het probeer te doen is: ik behandel iedereen waardend familielid van mij. Dus heb je jezelf geaccepteerd wie je bent en kom je dan bij mij om de puntjes op de i te krijgen, dan ben ik je man. Maar kom je naar mij omdat je een nieuwe man wilt vinden of een promotie wil maken, daar doe ik niet aan mee persoonlijk. Nou, als dat bijvangst is, promotie wil maken, een nieuwe man vinden, dan vind je het toch ook niet zo erg dan? Ik hou van een greppetje, meneer Kelder, maar nee, ik doe daar niet dokter aan mee. Dokter Kelder, hè? Een beetje op je woord. Mijn excuses. We kennen elkaar, wij mogen jolig doen. Die medische, die cosmetische chirurgie, waar jij in zit, als cosmetisch arts, het wordt altijd een beetje neerbuigend inderdaad naar gekeken. Het is geen kankeronderzoek, het is geen hersenonderzoek. Het zit een beetje vrij letterlijk en figuurlijk aan de buitenkant. Ja, ik denk dat we met z'n allen moeten omarmen dat dit bestaat. We zijn met nieuw onderzoek bezig, gedragspsychologisch onderzoek. En daar hebben we bijvoorbeeld al ontdekt dat jongeren tussen de 18 en 25 die wij geïnterviewd hebben, zij denken dat 30% van de leeftijdsgenoten botox- en fillerbehandelingen ondergaat. Oh. Wauw. En het is maar 40%. Ja. Nee, het is veel en veel en veel minder. Ja. Maar het is gewoon heel erg belangrijk dat die jongeren willen dat, maar zorg dan voor een veilige haven voor ze. Nederland is het eerste en enige land ter wereld waar cosmetisch arts, wat ik ben, een erkend medisch profielspecialisme is. Ja. In Nederland ligt het niveau nog heel erg hoog. Als je in Milaan bent, als je in New York bent, iedereen is behandeld. Beunhazen. Ja. Nou, iedereen is behandeld die op straat loopt. In Nederland lopen wij heel erg achter. Met dus andere woorden, het wordt nog veel erger. It only just begun. Maar en ook vooral de billetjes, toch? Dat is de laatste trend. Dat is een ander groot probleem. Wij zien een forse toename van mensen die in het buitenland op basis van prijs een keuze hebben gemaakt en dan naar ons complicatiespreekuur in het Erasmus in Rotterdam komen en dan zeggen: dokter De Kaats, kunt u dit alsjeblieft oplossen? Kunt u mijn derrière repareren? Dat is de vraag die wij gesteld krijgen. En helaas kan dat niet. Want als je door een boef een permanente filler in je billen laat inspuiten, dan zakt dat langzamerhand naar beneden, naar je heupen en naar je knieën en naar je enkels. Oké, ik adviseer ze een lange broek aan te doen de komende zomer. Ik dank je zeer. Hora est, Tom. Dokter Kelder en Co. Met Jort Kelder. Kan die man praten goed, hè? Ik hoop dat je net zo goed kan filen, maar dat geloof ik wel. Dokter Sanne Veenstra, we gaan door. Sociaal psycholoog, verbonden aan de Vrije Universiteit hier in de stad. We gaan het over het imposter syndrome hebben. Je hebt al even toegelicht waar dat over gaat. Het is een fenomeen dat in de jaren 70 ontdekt werd pas voor het eerst met onderzoek, hè? Ja, of voor het eerst beschreven eigenlijk. Hè. Ik kan beter zeggen, ja, klopt. Eind jaren 70 klinisch psychologen die in hun praktijk voor het eerst eigenlijk veel vrouwen tegenkwamen die deze gevoelens beschreven. En nog even, wat is dat dan, die gevoelens? Hè, dus die angst om door de mand te vallen. Dus wat hier eigenlijk een probleem is bij mensen die dat ervaren, is dat zij hun successen niet internaliseren. Dus als er iets goeds gebeurt, dus stel dat je krijgt een promotie, je krijgt een nieuwe baan, je wordt aangenomen op een goede universiteit, dan internaliseren ze dat niet. Ze kennen dat niet toe aan zichzelf. Mm-hmm. Dus de gedachte is niet: oh, ik ben heel goed, dus ik krijg deze promotie. Maar ze kennen het toe aan iets externs. En dan vaak bijvoorbeeld toeval. Ik heb deze baan gekregen toevallig. Of ik ben aangenomen als PhD-student omdat er iemand niet goed zat op te letten. Ze zitten zichzelf al te dissen meteen. En als het fout gaat, dan zijn ze wel heel erg van mening dat het hun eigen schuld was. Juist. Dat dan wel. Het kan natuurlijk wel in de beste kringen voorkomen, heb ik mij laten vertellen. Laten we even luisteren naar een fragment van Michelle Obama. That when you're in a room, you're wondering, well, how did I get here? If I've been told I'm not good enough. Women feel it oftentimes because society says you shouldn't be doing that, right? So you feel like an imposter in your own life. You feel like, especially if you've achieved success or you're in rooms that you're not supposed to be in because society has told you that, you think maybe somebody's going to discover that I shouldn't be here, right? That's imposter syndrome. imposter syndrome. Ze zegt het wel mooier dan ik, excuus. Nou, is zij natuurlijk wel de plus één van Barack Obama, van de president van Amerika. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat als zij uitgenodigd met als setje, dan is zij toch de vrouw van. Ze is altijd in die zin nummer twee, hè? In zekere zin wel, maar het is natuurlijk ook zo dat zij... Hè, zij beschrijft dat, dit is een paar jaar geleden dat ze dit beschrijft... dat ze dat daarvoor ook al had. Ja. En zij is natuurlijk ook niet de minste. Hè. Ze is zelf ook law school in Harvard gedaan. En dan zou je toch wel kunnen stellen dat je wel iets te zeggen hebt... en dat mensen wel naar je zouden moeten of mogen of kunnen luisteren. Ja. En dan heeft zij toch nog vaak het gevoel dat ze misschien... Hè, waarom luisteren ze eigenlijk naar mij? Wat heb ik te zeggen? Hoe komt het dat het meer bij vrouwen voorkomt dan bij mannen? Ja, het is een beetje gemengd, hoor. Of de vraag is een beetje of dat zo is. Uit sommig onderzoek zien we geen verschillen tussen mannen en vrouwen. Dus het is zeker zo dat ook mannen het ervaren. Sommige studies laten zien dat mannen en vrouwen het evenveel ervaren. Andere studies laten inderdaad zien dat vrouwen het iets meer ervaren. Mm-hmm. Ik denk dat dat met context te maken heeft. Dus dat vrouwen zich toch vaker in een situatie bevinden... waarin het logisch is om je een imposter te voelen. Ja. Ik zou denken, leuk dat je het onderzoek doet, maar compleet zinloos. Want het is toch niet... repareren. Nou, ik denk niet dat dat zo is. Dus als we kijken naar waar er nu heel erg naar gekeken wordt... is heel erg naar het individu. Hè? Dus het wordt nu ook de hele tijd... Michelle Obama noemde het net ook imposter syndrome. Terwijl het in de eind jaren 70 is het eigenlijk geïntroduceerd... als het imposter fenomeen. Maar de laatste 10, 20 jaar wordt het steeds vaker imposter syndroom genoemd. Alles moet een stempeltje krijgen. En dan in het grote DSM-boek... Exact. En dit is absoluut dan komt er niet... weer subsidie. Ja. Dat is exact wat het is. En ik denk dat we daar een beetje van af moeten ook met het imposter syndroom. Dus daarom noem ik het ook altijd een imposter fenomeen. Het is niet een psychologische ziekte. Mm-hmm. Het staat niet in het DSM. Nee. Het gevolg daar namelijk ook van, als je het een beetje bekijkt als een syndroom en als een ziekte, is dat de nadruk heel erg op het individu wordt gelegd. Mm-hmm. En dat zie je nu ook heel erg gebeuren bij dit fenomeen. Hè. Dus Google maar eens op imposter syndroom of imposter fenomeen. Daar wordt er heel erg gekeken naar wat kan... voornamelijk de vrouw doen om haar eigen impostergevoelens op te lossen. En staat er veel gelul online? Ja, heel veel. Het voornaamste advies namelijk, als je het een beetje goed bekijkt... is als je geen imposter wil voelen, moet je gewoon geen imposter meer voelen. Hè? Dat is eigenlijk een beetje de crux van het briljant advies. Ja. Daar komt het vaak een beetje op. Maar hoor, je bent dokter. Zeg nou even, wat helpt dan wel? Wat moet je doen? Wat ik denk ik heel belangrijk is dat we ook naar de context kijken. Dus dat je niet alleen kijkt naar het individu, naar de vrouw... maar ook naar de context waarin zij zich dan bevindt. De omgeving. Maar wat moet de omgeving doen dan? Wat uit ons onderzoek blijkt is dat het dus heel erg belangrijk is... dat mensen zich, eigenlijk in het algemeen, mannen en vrouwen... zich op hun plek voelen op hun werk. Ik ben op organisatiepsycholoog, dus ik doe vooral onderzoek naar in organisaties. Mm-hmm. Dus dat zij zich daar op hun plek voelen. Dus dat ze het gevoel hebben daar dat ze erbij horen. Nou, uit eerder onderzoek weten we bijvoorbeeld wat daarvoor belangrijk is... is dat representatie belangrijk is. Hè? Dus als jij jezelf niet gerepresenteerd ziet... Wat is dat? Wat betekent dat? Dus als jij bijvoorbeeld in een positie zit waar niet veel mensen zijn... die hetzelfde als jou uitzien of als vrouw zijn... als voornamelijk mannen... We gaan nu eigenlijk over diversiteit praten. Ja, dat is een diversiteit-issue, absoluut. Mm-hmm. Ja. Dus dat is voor bijvoorbeeld van belang. Hè? En met die vraag net waarom vooral vrouwen en niet mannen... Nou, je vrouwen bevinden zich natuurlijk sneller op een plek waarin dat... aan de hand is. Omdat ze zeldzamer zijn in veel banen, in veel juist, beroepen. Ja. En we zien wel dat daardoor... Nou ja, aan de andere kant, de mannelijke leraar... is die ook heel erg onzeker nu in die vrouwenomgeving? Ik denk dat dat hetzelfde zou werken. Ja. Absoluut. Alleen is het wel zo dat impostergevoelens heel erg gepaard gaan... met de hoge status beroepen, dus hoge statuspositie. Nou, weet ik niet of... Want dat is een heel interessant fenomeen. Dus mensen met een... We hebben Einstein genoemd, we hebben Michelle Obama genoemd. Ja. Mensen waarvan je zou denken, wow, die hebben het wel voor elkaar. Ja. En die lijden er dus meer aan. Ja, en dat is dus heel anders dan bijvoorbeeld met zelfvertrouwen. Ja, nou, ja, het is heel, in die zin is het niet gewoon een laag zelfbeeld. Hè? Het is die angst om door de mand te vallen. Ja, je bent pas bang om door de mand te vallen als je iets hebt om doorheen te vallen. Als jij een niet heel hoog statusgevoelige baan hebt... dan is natuurlijk die angst van ze overschatten mij. Ik hoor hier eigenlijk niet thuis. Hè? Dat zit een beetje daar in die kern. Ja, maar serieus. Het is niet aan mij om de relativiteitstheorie te relativeren. Maar ik geloof niet dat Einstein op dat punt... nou heel veel intellectueel te ducht had van zijn directe omgeving. Nee, maar dat hoeft dus ook niet. Nee. Om dat gevoel te ervaren. Oké, ja. Dus dat zit daar niet per se. En hoe verklaar je dan dat het dus bij mensen met hoog IQ, hoge posities... die kijken eigenlijk naar zichzelf door een spiegel als of door een kijkdoos. Alsof ik zit hier in een toneelvoorstelling waar ik misschien helemaal niet hoor. Ja, een beetje zo. Het is dus een beetje een metaperspectief, hè? Ja. En een beetje een paradox in die zin. Dus het is niet alleen, het gaat niet alleen over hoe jij over jezelf nadenkt. Mm-hmm. Zoals je bijvoorbeeld als je het over hebt over een laag zelfbeeld. Ja. Maar het is een discrepantie tussen hoe jij naar jezelf kijkt en hoe jij denkt dat anderen naar jou kijken. Dus het is altijd die discrepantie daartussen. Als dat bij machtige mensen voorkomt, dan zou het ook bij politici moeten voorkomen. Mm-hmm. Wat betekent dat dan? Kijk, als je op het wereldtoneel kijkt, dat zijn vaak macho-mannetjes. De Poetins, de Trumps. Zouden die er ook aan kunnen leiden? Of hebben die juist weer een heel ander kwaaltje, met narcistische instelling? Of zit dat op een bepaalde manier ook weer dicht bij elkaar? Dat ze gaan overschreeuwen? Nee, ik denk inderdaad dat er misschien wel een beetje soort eerder twee verschillende dingen zijn. Ja. Dat de voorbeelden die jij net noemt eerder naar dat narcistische zitten. En ik denk niet dat die per se last hebben van het imposter-syndroom. Maar eerder denken, nou, ik zit hier heel goed op mijn plek. Ja, we weten dat natuurlijk. Ik weet het niet zeker. Ja. Nee. Ja. Weten we bijvoorbeeld wel dat andere politici zoals Nieuw-Zeeland, Jacinda Ardern, heeft het er veel over gehad, dat zij er zelf wel last van heeft. Een bescheiden vrouw, zullen we maar zeggen. Ja. Maar in een hele Dirk Gerritsen. Ik vroeg me even af qua oorzaak en gevolg. Zijn het de mensen op hoge posities die daar last van hebben? Of heb je daar last van? Ga je daardoor beter je best doen? En kom je dan op hoge posities terecht? Is dat eigenlijk een probleem? Die Jacinda Ardern doet best wel aardig, toch? Ja, nou, in die zin weten we wel uit onderzoek dat het niet in die zin hele positieve gevolgen heeft. Ook niet voor de mensen die het ervaren. En ik heb inderdaad graag deze vraag ook veel van op workshops en zo van mensen die er zelf last van hebben. En dan hopen ze eigenlijk dat ik met een beetje een soort positief antwoord kom van oh ja, zo erg is het niet. Remedies, dokter. Remedies. Het helpt je heel erg. Maar het helpt eigenlijk niet zo heel erg in een carrière. Dus sowieso weten wat denk je, wat is het effect dan? Raken ze paralyzed? Gaan ze dan juist niet een besluit nemen? Ja. Ja, dus dat is wat er gebeurt. Dus het leidt een beetje tot inactie. En dat is dus ook voor bijvoorbeeld carrière technisch leidt het ook een beetje tot inactie. Dus wat we bijvoorbeeld zien is dat mensen die last hebben van impostergevoelens minder geneigd zijn om hun carrière te plannen. Ik zeg maar wat. Dus dan eigenlijk staat het je carrière in die zin in de weg. Omdat ze denken het lukt toch niet. Nee, klopt. Dus zo'n Jacinda Ardern of zo'n Michelle Obama zijn eerder de uitzonderingen dat zij het hebben gered ondanks dat ze impostergevoelens hebben gehad, dan dat ik zou concluderen dat ze daar zitten omdat nog even het compliment, het tegenovergestelde van het imposter syndrome. Het Dunning-Kruger effect heet dat. Leg even uit. Ja, ik weet niet of ik zou zeggen dat het tegenovergestelde is, maar dat is eigenlijk een soort breder fenomeen. Is dat als je heel weinig weet, dat je denkt dat je alles weet. En hoe meer je weet, hoe minder je denkt dat je weet. Wat heel vaak doktoren hier aan tafel hebben. Dat veel kennis leidt tot nuance. Ja. Ja, en dat lijkt dat eigenlijk is dat lacht heel erg naar mij. Je denkt, er zit er één tegenover me. Nou, zie je denken. Jij zegt dat. maar het is zo inderdaad, hoe meer je. Kijk, daarom zeg ik, het is niet echt een tegenovergestelde. Het lijkt hier natuurlijk wel een beetje op. Hè? Het is een beetje de één kant daarvan is natuurlijk een beetje dat imposter fenomeen. Namelijk, hoe meer je weet, hoe minder je denkt. Lijkt me eerlijk gezegd een stuk gevaarlijker. Mensen die weinig weten en denken dat ze alles weten en stoer gaan zitten doen. Die zitten natuurlijk ook op machtige posities. Dat lijkt me onnoemelijk veel gevaarlijker. Dat kan absoluut ook negatieve gevolgen hebben, ja. Hoe ga je nou verder met het onderzoek? Want eigenlijk, als ik vraag van hoeveel mensen lijden hieraan, er zit natuurlijk enorm veel schalen in. En we willen niet lijden, zeggen we eigenlijk. Het is een fenomeen, niet een syndroom. Mm-hmm. Hoe ga je dit harder maken? Hoe ga je dit echt tot beleid ook verheffen straks? Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat we dus niet alleen maar onderzoek gaan doen naar het individu. Hè, zoals nu heel veel is gedaan, naar het kijken naar persoonlijkheid of opvoeding en hoe dat leidt tot impostergevoelens. Maar waar ik heel erg naar wil gaan kijken en ook naar kijken in mijn onderzoek, is om te kijken naar die organisatiecontext. En dus wat organisaties, wat leiders, wat collega's en de interacties daartussen. Die eigenlijk mensen dooddrukken, die zichzelf, die het fenomeen kennen, zal ik maar zeggen. Ja. Dus eigenlijk moeten de bazen hierin opgevoed gaan worden. Ja, denk ik wel. Ja, dus, maar dan moeten we natuurlijk wel eerst iets meer weten over wat zij kunnen doen. Want eigenlijk zeg je, er wordt dus heel veel onbenut talent lichter. Om mensen doen dingen niet die ze echt goed kunnen, omdat ze denken, kan dat niet. Ja, absoluut. En juist ook omdat het vooral voor high achievers, zeg maar in het Engels, dus juist voor mensen die heel goed zouden kunnen, die high potentials, die heel veel potentieel hebben. Ja. Juist die wellicht in de weg staat. En dat zou natuurlijk inderdaad heel erg zonde zijn. Dat zou doodzonde. Dirk, zie je toch wel een beetje meeknikken. Zit je in deze categorie of niet? Nee, ik denk het niet, maar ik vind het wel interessant. Ja. Absoluut, ja. En ik denk dat het ook belangrijk is. Ik bedoel, je noemde diversiteit. Ik had me nooit zo gerealiseerd dat diversiteit ook hiervoor belangrijk was. Ja. Dat of is dat op het moment alleen omdat je dan subsidie krijgt? Want als je diversiteit en inclusie roept, dan komen de subsidiepotten natuurlijk meteen. Ik hoop absoluut, als iemand mij wil subsidie wil geven, mag dat altijd. Maar nee, ik denk inderdaad dat diversiteit hier wel cruciaal is. En dat is natuurlijk ook een beetje als je zegt, ja, waarom is het dan ook zo'n vrouwenfenomeen? Ja, als je dat koppelt aan diversiteit, is dat natuurlijk niet zo heel gek. Ja. Dan is dat eigenlijk heel logisch dat vrouwen sneller het gevoel hebben dat ze niet op hun plek zitten. Ja, moeten wij mannen ook iets gaan leren? Altijd. Houden natuurlijk. Maar, ja. Nee, altijd. Ja, nou goed. Misschien is daar, hè, als we het over mannen en vrouwen hebben, vind ik het toch altijd nog weer belangrijk om te benadrukken dat het niet alleen de vrouwtjes zijn die zich onzeker voelen en last hebben van impostergevoelens, maar dat zowel mannen als vrouwen. De vrouwtjes, je zei het echt, hè? Ik zei het echt. De vrouwtjes. Ja, zeg ik gewoon. Weet je wat er gebeurt als ik dat zeg? Ja, dat mag jij niet zeggen. Oké. Okay. Mag je wel de mannetjes zeggen? Jij of ik? Ik wel. Jij mag alles. Ik mag alles zeggen. Ja? Nee, maar dat is dus belangrijk, is dat zowel mannen als vrouwen, hè, hier last van hebben. En het dus in beide contexten of situaties zijn waarin zij daar in tegengewerkt worden. Ja. Ik zou zeggen, voorwaarts met het onderzoek. Want als je hier verder mee komt, ga je ontzettend veel mensen gelukkig maken. Ja, dat is wel kan. Of is dat een te hoge ambitie? Nee, een hoge ambitie is altijd goed. Dus we proberen natuurlijk altijd een verschil te maken met je onderzoek, toch? En inderdaad, mensen dit probleem eigenlijk, hè, dat mensen daar minder last van hebben. Ja, absoluut. Ik dank je zeer, dokter Sanne Veenstra, sociaal psycholoog aan de Vrije Universiteit. En dan nog even dit. Sinds de heer Seyss Inquart zijn intrek op het Binnenhof nam, hebben we niet zo'n lange demissionaire periode meegemaakt als onder Rutte III. Zo becijferde het Montesquieu Instituut voor Parlementaire Geschiedenis. De premier stapte op 15 januari van dit jaar, weet u het nog, 275 dagen geleden op zijn fiets om ontslag bij de koning in te gaan dienen. Rutte ontroont dus iemand, en niet zomaar iemand, want een van zijn grote inspiratoren in de politiek, namelijk Joop den Uyl. Jawel, echt een inspirator. En we gaan terug naar 22 maart 1977... toen de sociaaldemocraat op de thee moest bij Juliana om het ontslag van zijn kabinet aan te bieden. Meneer de voorzitter, ik heb de Kamer mee te delen dat hedenmiddag de 6 ministers van KVP en AR-partij hun ontslag hebben aangeboden aan de koningin. De ministers van Partij van de Arbeid, PPR en D66 hebben in dit feit aanleiding gevonden hun portefeuilles en functies ter beschikking te stellen. De aanleiding tot deze besluiten is gelegen in een ernstig verschil van inzicht binnen het kabinet omtrent de te volgen gedragslijn in zaken de wetsontwerpen betrekking hebbend op de grondpolitiek. Na nu, Argos van de Vrijzinnig Protestant en de Humanisten. Dank je op de NL. Ik wijs je ook nog op de Jordcast. En dan vooral blijven denken, blijven luisteren. Afro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Klein Valeriaan kwam vroeger op veel plekken voor. Het moet nu weer worden teruggebracht in de natuur, maar dat gaat niet zomaar. Deze soort heeft heel zwaar zaad, dat kan niet door de wind verspreid worden. Verder in onze uitzending fietst Robin Aanstoot langs de kust van Noorwegen naar Portugal om te kijken wat bedrijven allemaal doen om het plastic zwerfvuil op te ruimen. Ik denk dat het ook belangrijk is om te laten zien wat er wel goed gaat. En met Raoul De Leo peddelen we naar het einde van de wereld op zoek naar de meest fantasievolle dieren. Voor mij is het een realiteit. Op NPO Radio 1. Morgenochtend van 7 tot 10 Vroege Vogels. Wie luistert, weet meer. Doordat steeds meer mensen gevaccineerd zijn en we de basisregels volgen, kunnen we de verplichte 1,5 meter loslaten. Om veilig te genieten op drukkere plekken, zoals de horeca, bioscoop en evenementen, is er het coronatoegangsbewijs. Hiermee kan iedereen naar binnen. Ook als je nog niet gevaccineerd bent. Laat in de Corona-check-app zien dat je getest, gevaccineerd of hersteld bent, of neem je bewijs mee op papier. Testen en vaccineren is gratis en kan bij jou in de buurt. Ster. Lotta Blokker, Thierry Henry, Joyce Overheul, Jeroen Krabbe en de Fundatiecollectie in de Fundatie Zwolle. En Theo Kurpershoek in Kasteel het Nijenhuis. Museumdefundatie.nl. Ervaar het zonlicht van Sunshower. Dag na dag, douche na douche. Sunshower verhoogt de aanmaak van vitamine D, versterkt het immuunsysteem en verzacht pijnlijke spieren. Sunshower. Feel what light can do. Oye, encontramos la villa perfecta con pista de tenis en Wilhelminaplein. Ja, steeds meer mensen uit het buitenland kopen een woning in Nederland. Uw woning? Qualis brengt uw huis in beeld bij een wereldwijde doelgroep in meer dan 60 landen. Tijdelijk zonder extra kosten. Interesting? Kijk dan op Qualis.nl. Qualis, makelaars voor het hogere segment. Onmisbaar zonlicht in je badkamer. Ontdek het op sunshower.nl. Een exclusief kunstwerk bij jou aan de muur en ook AIDSfonds steunen? Dat kan nu bij Heart Gallery voor maar €25 per maand. Foto's in gelimiteerde oplages van onder andere Martijn van der Griend, Cornelie Tollens en van mij, Sascha de Boer. Bekijk de hele collectie op heartgallery-aidsfonds.nl. Heart Gallery. Kunst voor liefde. Hey ondernemer, heb jij net je eerste winkel geopend? Maar wil je heel Nederland veroveren? Dan heeft KPN internet dat jou kan bijbenen. Supersnel en stabiel, extra veilig en service die altijd voor je klaarstaat. Dus wat je ook van plan bent, onderneem op volle snelheid met zakelijk internet van KPN. KPN, het netwerk van Nederland. Nu de eerste 4 maanden gratis met de hoogst haalbare snelheid op jouw adres. Kijk op kpn.com/zakelijk. Twee uur. NPO Radio.